Miasto. Nem zárkóztam a valószínűleg. Na, fejtő vissza a fejed. Fájnak a lába is. Jó. A szervezetem nagyon. Nem szokott fájni a lába, nem szokott görcsölni se. Leépültem tisztára. De most nem tudom, hogy fájt nyávogsz most is. Mondom, hogy nem olyan szenzációs volt, nekem nem jutott csinálni. Milyen tükörbe a fogalmat? Azért nem csapkodott most olyan nagyon, hogy ebbe keverted, nem? Nem írt a közödet annyira, mint a kamabbát. Miért? Miért? Miért? Én hagytam 3000, lehet, hogy nem is még semmi a felemutatom. Hát kés. Kic! Lejött a macskád is. vagy évente egy karácsony fotózásra, stúdiófotózásra, amikor tényleg gyönyörűen terülő, egy olyan környezet, ami még a gyereknek is olyan ilyen maradandó emléket kormány a családoknak, hogy így jól menjük a szakomba, csöppelnek egy kicsit, hogy átszállanulnak, amikor egyre nagyobb elrakás. Most ugye említi ezt a stúdiófotózást, akkor erre is van lehetőség, tehát berendezi egyes ünnepekre egy stúdiót, mondjuk egy szobát, és akkor ott lehet válogatni akár különféle játékok közül, hogyha valaki fotózza gyermeket. Igen, szabad kármán berendezve egy stúdión, két szoba van igazából, állandóan van valamilyen díszlet, most jelenleg még egy ilyen tavaszi-nyári díszlet van, rengeteg virággal, rózsaszín telefonfülkével, az egyik szoba, ez egy ilyen csajos lakvonal, a másik szoba pedig egy ilyen férfias szoba, ahol sötét kék árnyalatok uralkodnak, kék kandalló van, egy olyan interjúr is, ami nem mindenkinek van otthon. Ilyet egy ilyen extrém környezet, és akkor itt vannak a gyerekeknek is, kis repülő, kontaló, amiket én nem szoktam. Akkor azt is jelenti, hogy nagyon beszélgetünk, hogy Szabadkán legyen ez a műhely. Nem lesz majd idehozom a viccába, de itt esetleg nagyobb az érdeklődés. Ott volt egy ingatlan, és mindjárt majd megpróbálom, hogy nyilván ez az ingázás, ez a negatívuma, meg hogy ott nem is tudjuk annyira az emberek, tehát elmúlni, amikor elkezdenek. Viszont itt Maravicán nem volt hely. Tehát ez végette, először itt a pincébe csináltam, de itt nem volt optimális igazából így. Tehát szűk volt, hosszú, keskeny, nem tudtam úgy a szögeket igazából megtalálni, nem egy helyen terem. És így ezek az ottani helyiségek pedig ideálisabbak. Most azt is elmondtad a kötetlen beszélgetésben, hogy egyik hova költöznek, egy másik házba, ott se lesz esetleg ilyesmire lehetőség? Most van tetszett. A belkonyhába, tehát mi a tagja. Nem mondok, kint vagyok. Honnan sikerült kérdezni, hogy kérdezni, hogy gondolom, hogy a festék a lakatóba? Ahonnan a nyomtatót is tettem, ott minden meg tudok lesenni, úgyhogy teljes ezután nem sokkal a beszerzés kellene. Igen, ezt is akarom kérdezni, mennyire volt hatással a háború erre? Tehát esetleg érződik-e, hogy kevesebben jönnek fotózkodni, illetve a nyersanyag beszerzésen még nehezebb beszerezni esetleg? Én nem tapasztaltam semmi ilyesmit, hogy ez a háború bármódon is kutatott volna ezekre a dolgokra. Ez egyéni vállalkozás, ugye? Tehát egyedül dolgozik. Igen, igen. Esetleg lesz-e valamikor arra szükség, hogy egy segédet felvenni, vagy van-e ilyen terve? Ez még a jövő zenéje, de bizakodó vagyok igazából, tehát hogyha már segédet kell felvenni, az csak is jót jelentett. A jövőbeli tervek még valamit esetleg fejleszteni, valami újdonságot, ugye sok helyen van az, hogy bögrére nyomtatnak, pólóra, most ugye nyilván ez a nyomtató gondolom nem tudja ezeket, de hogy van-e ilyesmi terve? Mindig vannak valami új ötleteim, attól is függ, hogy most mire van kereslet igazából, hogyha most csak egy-két ember érdekel ez a bizonyos dolog, akkor nem biztos, hogy annyira érdemes nekem ezzel foglalkozni. Tehát időben nem éri meg ráfordított idő. Melyik korosztály érdeklődik leginkább, illetve hogy a férfi-nő közt így meg lehet osztani, hogy kik azok, akik leginkább keresik, esetleg fiatalok, vagy pont a családok, akik jobban érdeklődnek? Egyértelműen a nők döntik ezeket szerintem el, a férfias csak úgy fogni. És leginkább tényleg, amikor már családalapítás következik be, tehát szépek nagyon, én szeretem ezeket a fehér neműs olyan fotózásokat is csinálok a párjuknak, mondjuk Valentin napra, nagyon szuper ajándékot tartom. Ez akár még egy 50-es újrakezdő párnak is nagyon fel tudja frissíteni ugye a kapcsolatot, de leginkább a családi fotózások, és akkor ez mellett néha-néha ilyen más jellegű, akár üzleti fotózások, nagyon szívesen szeretik abban az irányba is elmenni, mert egy nagyon jó potenciált látok benne, de akkor is az elsődleges nekem még mindig ez a családok érzelmes pillanatai. Az eső illatát oda kint, és ha bárki betekint, ki angyal lát majd, akik csak utaznak megint, talán a végtelenbe minden korlátot elengedve, a rohanó világtól messze. Utazunk és utazzunk, Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a csonopjai Mindenszentek plébánia templomba látogatunk el. A török idők után 275 éve telepítették újra a települést német, magyar és bunyavác lakossággal, így a katolikus közösséget is ők alkották. Ezért a templomot a három közösség számára alakították ki. Így mindhárom nemzet vallási jegyei is láthatóak. Hogy miben és hogyan, azt Hajdú László, csonopjai plébános mondja el. Első ránézésre tényleg hatalmasnak és tágasnak tűnik a templom, aztán méretei tekintve is szintén, hiszen hogyha a méretekről beszélgetünk, akkor elmondhatjuk azt, hogy a templom hosszúsága majd 45 méter hosszú és 12 méter széles, és amiért gigantikusnak tűnik ez az épület, a belmagassága. A belmagassága 13 méter, viszont ha a tornyot megnézzük, ehhez az csak 32 méter. Tehát egy hatalmas, tágas tér, viszont már egy kisebb toronnyal rendelkezik, ha a méretiket nézzük, a belmagasságét. Ha megenged egy hasonlatot, de picit elrendezésében vagy alakjában a Szent Péter római Szent Péter bazilikára emlékeztet, legalábbis így, amikor nézem a magasságát meg az oszlopokat. Igen, igen, lehetséges, hogy vannak ilyen hasonlatosságok, illetve hogyha más bácskai templomokat is megnézünk, akkor egyértelmű hasonlatosságok vannak, például ami ezeket a félkör íves ablakokat illeti, azért, mert 1819-ben építik itt Csonopján fel ezt az újabb templomot, hiszen ezelőtt is már létezett, ugye amikor a falut újjátelepítik a török hódoltság után, akkor már építenek egy templomot, de az elhasználódik, tatarozásra szorul, illetve a közösség mérete az drasztikusan nő, és akkor nem akarják végül is ezt a templomot kibővíteni, pedig az 1810-es években még ezen gondolkodnak, hogy kibővítjük a régi templomot, nem, hanem akkor egy új templom építéséhez fognak, és akkor nyilván a meglévő tervrajzokból merítenek, így van az, hogy hasonlít például a vajszkai templomra, ami a háromhajós félkörablakokat illeti, illetve más templomokra is hasonlít. Hiszen egy volt a, vagy hasonló tervek alapján készül el. Nem rajzolnak új terveket, hanem a meglévőket használják, hogy így mondjam. Ez az új templom, amely most már több mint 200 éves, a régi helyére épült? Így van, valóban itt áll. Egy sokkal kisebb templomot kell elképzelni ennek a helyén, ennek az elődjét. Akkor induljunk el a főbejárattól, amely számomra a templom méretéhez képest is azért óriási. Tehát azért más templomokban nem így oldották meg, bár mondja, hogy hasonlóság van más templomokhoz. Igen, itt egy főbejárat található, de nagyon érdekes, hogy ott oldalt is volt egy bejárat. Azt később befalaszták, azért mert ugye itt a történelem folyamán változott a közösség és kisebb lett, de ilyen óriási bejáratot terveztetett, ez tényleg 6-7 méter magas, gigantikus bejáratról van szó. És tartószlopok vannak előtte, amely tartja a karzatot. Így van, hát nyilván nem lehetne megoldani másként, csak hatalmas erős tartóoszlopokkal. És szemben más templomokkal itt épített a kalzat olyan értelemben, hogy még ez a kerítése és a korlát is épített. Tehát ezt tényleg így tervezték, tehát nem hozzáépített. Nem hozzáépítették, nagy kórus terveztek igazából, és ami föltűnik a kóruson, ugye rögtön az orgona, és itt csomagján az is szembetűnő, hogy ehhez a hatalmas kórushoz ilyen pici orgonát rakta. Működik az orgona, hogy igazából jól szól, meg van benne hang, hogy így mondjam, de a kórus méretéhez, meg a templom méretéhez képest picike orgonáról van szó. Tehát hangzásilag viszont elég, kétség kívül, hogy más orgonát terveztek ide. Nem tudjuk, hogy volt-e más orgona, én úgy találtam, hogy ez az orgona szolgált az Isten tiszteleteken, szinte az első időktől kezdve, hogy a templom megépül. Valószínű, hogy bővíteni szerették volna ezt az orgonát, de aztán megmaradt. Toronyban hány harangszolg, eredetiek megmaradtak-e, vagy aztán adakozásból felújították? Sok harangot elvittek, Csonopjáról is 3 harangot elvittek, összesen 5 harang található a toronyban. A 2 kisebb harang az az első templomból származik, tehát az régebbi, mint a templom. Aztán a világháborúban 3 harangot elvittek, és 3-at öntettek aztán, így 5 harang lakik a toronyban, amelyből 3-ban igazából villamosítva, a másik 2-n ott kellene felújításokat végezni. Adta a kutyádnak? Éppen az is működőképes. Mikor adta nekik? Mikor adta? Itt úgy látom az oltár, mert a eredeti állapotában nyilván némileg felújítva. Így van, a fő oltár, a Szentségház. A 60-as években, illetve a 70-es években ugye liturgikus reform történt ugye a katolikus egyházban, akkor átalakítottak, nagyon sok templomban átalakították a főoltárokat. Itt is megtörtént olyan értelemben, hogy a Szentségház, illetve a főoltár előrébb volt, körbe lehetett menni ezt a falhoz betolták, és a konstrukciót azt végül is meghagyták eredetiben. Ennek nagyon-nagyon örülünk, annyi, hogy ott a Szentségháznál az oltárt lerövidítették. Fölötte a kép minden szentek, nem egyértelmű, különben azért, a lámpa. Valahogy Mária nagyon dominál ezen a képen. Most az a világosabb része a képnek. Igen, és simán nagy boldogasszonynak is nézhetünk, viszont ha megnézi az ember, hogy különféle szentek és boldogok található, mondja az alsó részén a két napokban felelhető Árpádházi szentek, például a Szent Szent, Szent László király Árpádházi szentelsében, és az apostolok és a csomó szent foglal helyet, jelezve ugye a templomnak a titulusában minden szentek. Ez a képet 1889-ben festették, tehát egy picit későbbi a főoltár, de maga a berendezés is későbbi, mint a templom. Nyilván ugye fölépítik a templomot, és aztán ahogy a pénztárban, ahogy van pénz, majd úgy bővítik a berendezéseket is. A főoltár felseje mellett jobbról, balról vitrásképek, ablakképek vannak. 2 színes vitrás van végül is ebben a templomban. Az egyik jobb oldal Árpádházi szentelsőben, a szegényeknek a segítője, támogatója, nyújtja a kenyeret, meg ugye a rózsa csodára emlékeztet, illetve Szent Anna másik oldalon. 2 épített mellékoltár is van, és hangsúlyozom, ezek építettek, tehát nyilván a templom építésekor így tervezték. Így van, valóban így tervezték, viszont később adták ugye nyilván hozzá, de tervben volt véve, hogy így mondjam, az egyik, hogyha bejövünk a bejárati ajtón is bal felől, Rózsafűzér királynője, jobb felől pedig Szent József. Azt kell elmondani, ezekről az oltárokról, meg így a templomról is, hogy nyilván 3 közösségnek volt ez a temploma, tehát Csonopján ugye egy jelentős sváb népesség, katolikus lakosság volt található, illetve magyarok, 30%-ban, 15-20%-ban pedig Bunyavárromot. Ha megnézzük, hogy a főoltár az volt a sváb oltár, mint a minden szentek, aztán ez a Mária oltár pedig a magyar oltár, hiszen látszódik is, hogy egyik oldalt Szent István király szobra, a másik oldalt pedig Szent László szobra található, tehát itt magyar oltár, hogy így mondjam, és a másik mellékoltár Szent József, mint a horvát nemzetnek az egyik védőszentje, illetve két ferences, Szent Antal szobra és Szent Ferenc szobra. Ezért van az, hogy Csonopján a templomban Szent Antal szobra itt mellékoltárnál található, és nem a bejárat közelében, mert ugye a szlávok, illetve a bunyavácok kötődnek nagyon Szent Antalhoz is, illetve Szent Ferenchez is. De akkor talán picit jelképesen azt is mutatja, hogy azért majdnem, hogy egyforma méretű a főoltár és a mellékoltár, bár ugye picit a főoltár az nagyobb, de nyilván, hogy a népesség arányát is tükrözte így? Így van, egyrészt a népesség arányát is tükrözte, mind a két mellékoltár kép szintén megegyezik a festő is, illetve az év is, tehát 1889-ben festik mind a két mellékoltárt, és nagyon érdekes, itt komoly rend volt arra, hogy melyik nemzet hol ül. Tehát az is, tehát a bunyavácok nyilván itt ültek, a jobb felén, ha bejövünk, az ő oltáruknál. Igen, és hátrébb. A magyarok pedig bal oldalt, a szűzanya oltáránál, és a svábok pedig itt előbb. Az első részben, az első pattönben. Mi most itt állunk a főoltár előtt, de majdnem, hogy a szószék alatt, tehát ez megmaradt eredeti állapotában, mert hogy gyönyörű a míves, nagyon sok mintázat van rajta, viszont most megkockáztatom, nem túl zsúfolt, nem túl gicses, tehát hogy úgy nagyon szép arányában és színében is. Kidolgozásában, elrendezésében valóban egy ége a templom. És nekem nagyon nagy öröm, hogy nem szedték le és nem gondolták le, mert a reform, a zsinat után, igen, a tiszta fa, így van, a fa, és a zsinat után nagyon